Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Say it's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Het zijn maar woorden, maar toch. De Bee Gees uit 1968 met Words. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 23 september. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond een geruststellende gedachte. Er is maar een kleine kans om nat te regenen bij het fietsen naar het werk. En dat is bewezen. Senioren zijn ongerust over QR-codes en houdt het vakantiegevoel vast met forest bathing, bosbaden tegen werkstress. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf, fijn dat je erbij bent. Sit down, I cry. Goodbye. chased me down the street. Hadn't had a bite to eat. Feeling sorry for myself. I'm wishing I was someone else. I walked across the city. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you. Fijne muziek hier in de late avond. Kim Carnes hoorde je met Bon Voyage. En daarvoor Sting natuurlijk. En Big Lie, Small World. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Nederland wordt vaak gezien als een koud en nat kikkerlandje. En daardoor pakken veel mensen de auto naar het werk. Toch is de kans om op de fiets naar het werk nat te regenen eigenlijk heel klein. Herman de Bruin rekent het na, samen met meteoroloog Roosmarijn Knol. Roosmarijn, welkom. Goedendag. Ja, is dat zo dat we kleine kansen om nat te regenen? Wij hebben toch altijd het idee dat het bijna altijd regent in Nederland? Ja, klopt. We hebben heel vaak het idee dat Nederland echt, zoals je al zei, een koud en nat kikkerlandje is. Maar als we nou naar de statistieken gaan kijken van hoe lang regent het nou in Nederland en hoe vaak regent het nou in Nederland, dan valt dat eigenlijk nog wel heel erg mee. En als we kijken naar een set van weerstations in Nederland, waar wordt bijgehouden hoe vaak en hoe lang het regent, dan zien we dat het eigenlijk in een heel jaar maar 7,4% van de tijd regent. Dus dat is nog minder dan 10%. Ja. Dus als je op de fiets stapt naar je werk, heb je dus eigenlijk een hele grote kans om gewoon droog over te komen. Ja, maar als het dan regent, dan ben je ook wel goed nat natuurlijk. Ja, klopt. Ja, en dat is vooral in de zomermaanden het geval. In de zomermaanden is de kans om nat te worden wel kleiner. Maar waar we in de zomer heel vaak mee te maken hebben is dat we dan van die pittige, korte en krachtige buien hebben. En dan kun je dus in een korte tijd wel heel nat worden. Ja. En dan komt die regenjas toch wel heel goed van pas. Ja, en dat is vaak ook niet duidelijk waar die bui dan precies valt. Jullie zijn van weer alleen maar goed in het voorlichten en voorbereiden. Maar dat weet je niet precies, toch? Nee, klopt. Dat is de afgelopen zomer is daar ook veel discussie over geweest. Dat is ook veel in het nieuws geweest. Die zomerse buien die kunnen soms binnen een uur kunnen ze ontstaan. Mm-hmm. En als je dan bijvoorbeeld vlak voordat je naar je werk gaat, als je dan vlak daarvoor op de radar kijkt, dan kan je ze misschien net zien ontstaan. Maar als je bijvoorbeeld 2 uur van tevoren kijkt en er staat dan dat het droog blijft, dan kan dat binnen een uur heel snel veranderen. En dat veroorzaakt dus waarom mensen zeggen van ja, ik heb op de radar gekeken en het blijft droog. En het gaat toch regenen, omdat er binnen dat uur nog heel veel kan veranderen dan. En de volgende dag pakken ze de auto weer. Ja, inderdaad. Ja, dat zou kunnen. Maar de aanleiding van dit hele onderzoek is volgens mij de landelijke fiets naar je werkdag. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, die dag is eigenlijk in het leven geroepen om mensen te stimuleren om op de fiets naar het werk te gaan. En dat heeft eigenlijk meerdere redenen. Ten eerste is het heel goed voor je gezondheid om op de fiets naar je werk te gaan. Het is gewoon de beweging en dat je lekker in de buitenlucht bent voordat je achter je bureau zakt. En daarnaast heeft het natuurlijk ook nog met het milieu en met klimaatverandering te maken. Want we weten inmiddels ook wel dat auto's gewoon broeikasgassen uitstoten. Dus met dit initiatief wordt eigenlijk gestimuleerd om wat vaker de fiets te pakken. Dus het is zowel voor je gezondheid als voor het klimaat. Heeft het allerlei voordelen. Ja, dat heeft het voordeel. Gaan mensen daar nog iets van merken, van die landelijke fiets naar je werkdag? En worden ze ook nog beloond als ze gaan fietsen? Ja, als je meedoet aan de landelijke fiets naar je werkdag, kan je aangeven hoeveel kilometer je hebt gefietst. Je kan dan je naam en je e-mailadres achterlaten en dan kan je allerlei prijzen winnen, bijvoorbeeld een elektrische fiets. En dat is dus een beloning voor het fietsen naar je werk. Dat maakt mensen wel blijer om misschien te gaan fietsen, ook nog eens een keer als het regent. Want, En wanneer is dat een speciale dag, die dag? Nou, de landelijke fiets naar je werkdag is op donderdag 16 september. En die zal volgend jaar terugkomen. Maar als het je goed bevalt om op de fiets naar je werk te gaan, dan is het natuurlijk eigenlijk elke dag fiets naar je werkdag. Ja, dan heb je die dag niet nodig, want die is inmiddels al geweest als ze dit gesprek uitzenden. Dus dat, maar goed, er is wel een website waar het allemaal op staat en je kan nog meedoen met de prijsvraag? Ja, klopt. En ook als je thuis werkt, kan je ook meedoen. Okay. Er is namelijk een mogelijkheid om een thuiswerkrondje op te geven. En ook daarmee kan je dan mooie prijzen winnen. Mogelijkheden zat om te gaan fietsen naar je werk en misschien ook thuis te blijven. En droog te blijven fietsen kan ook nog, als je af en toe nat wordt. Ja, hoort ook een beetje bij Nederland, hè? Ja, inderdaad. Ja, is dat. Ja. De website, misschien is het goed om die nog even een keer te noemen. Ja, de website is fietsnaarjewerkdag.nl. Roosmarijn Knol, meteoroloog van Weer Online. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. J'envoie des kisses, donne tes bijoux dans le cou. C'est beau, mais quand même, ce ne sont que des cailloux. Des pierres qui vous roulent, roulent et qui vous coulent sur les joues. J'aime mieux que tu m'aimes sans dépenser des sous. Moi, je m'en moque, j'envoie valser les trucs en toc, les cages dorées. Toi, quand tu me sers très fort, c'est comme un trésor. Et ça vaut de l'or. J'envoie des kisses, lance des regards et des fleurs, puis qui se laissent quelque part ou ailleurs entre les roses et les choux. J'en connais des tas qui feraient mieux de s'aimer un peu comme nous qui nous aimons beaucoup. Et d'envoyer ailleurs valser les bagues et les cœurs en collier. Car quand on s'aime très fort, c'est comme un trésor. Et ça vaut de l'or. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. No simple highway between the dawn and the dark of night. And if you go, no one may follow. That path is for your steps alone. Ripple in still water, when there is no pebble tossed, no wind to blow. You choose to lead, must follow. But if you fall, you fall alone. If you should stand, then who's to guide you? If I knew the way, I would take you home. La da da da, la da da da. Muziek uit de jaren 70 van The Grateful Dead. Je hoorde Ripple. En daarvoor uit Frankrijk Zazie en Jean-Vois Vazé. Zometeen, denk ook eens aan senioren die geen QR-code hebben. Maar eerst Bryan Adams. I remember the nights, you know I still do. Luidruchtig maar gevoelig, dat is wel zo'n beetje de korte samenvatting van Bryan Adams en Please Forgive Me. Het coronatoegangsbewijs met bijbehorende QR-code, waarmee je moet bewijzen dat je toegang tot horeca en theater mag krijgen, zorgt voor de nodige onrust bij senioren. Herman de Bruin praat erover met Gusta Willems van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Gusta, welkom. Hallo. Die QR-code die heb je nodig straks om ergens naartoe te gaan. Hè? Een theater of een bioscoop of een andere uitvoering of wat dan ook. Dus, en dat is voor sommige mensen toch heel lastig. Ja, hè, dus dat is inderdaad voor senioren soms lastig. Hè? Gelukkig lang niet voor iedereen, dat wil ik wel benadrukken. Mm-hmm. Maar er zijn wel senioren die bijvoorbeeld geen goede smartphone hebben. Dus als senioren al een smartphone hebben, dan is dat vaak een oud exemplaar van hun kinderen of van iemand anders die ze hebben gekregen. En daar draait deze app niet op. Dus je moet wel een redelijk nieuw smartphone hebben om überhaupt de app te kunnen hebben. Ja, heb je geen smartphone, dan heb je helemaal een probleem. Ja, en ik hoorde vanmorgen van iemand die zei, ja, maar ik ga daar geen nieuwe smartphone voor kopen om een QR-code erop te kunnen krijgen. Dat heb ik er niet voor over. En wat we ook vaak horen is dat bijvoorbeeld een echtpaar één smartphone heeft met z'n tweeën. Dan heb je dus ook een probleem, want je hebt twee QR-codes nodig. Ja, en die kan je niet op één telefoon zetten. Die kun je niet op één telefoon zetten, dus dat is ook lastig. Ja. Ja, jullie merken dat het lastig is, zeker voor ouderen. Kunnen jullie er iets aan doen? Nou, wat wij, we hebben dit al eerder in mei hebben we ook al gezegd tegen het ministerie van, goh, doe daar wat aan. Hè? Want toen had je de QR, had je de app nodig om naar het buitenland bijvoorbeeld te kunnen gaan. Nou, en op zich is er toen wel iets mee gebeurd in de zin van dat er een geel boekje is gekomen. Hè, wat eerst niet was goedgekeurd en later wel als bewijs voor vaccinatie gold. Dus ja, en wij denken altijd heel pragmatisch van waarom is dat gele boekje dan nu niet goed genoeg om te laten zien dat je bent ingeënt. Nee, want officieel is de QR-code het toegangsbewijs en iets anders niet. Ja, precies. Dus dan kan je weer geweigerd worden als je het boekje bij je hebt. Dan denk je, nou, ik doe toch mijn best, maar niet genoeg. Ja, ja, en natuurlijk is die QR-code er ook voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Hè? Dus die al ziek zijn geweest of die een negatief testbewijs hebt. En die heb je natuurlijk niet met zo'n geel boekje. Hè? Die kunnen dat niet gebruiken. Maar goed, een heel groot gedeelte van onze achterban, van de senioren, is wel gevaccineerd. Dus die zou al geholpen kunnen zijn als je zo'n geel boekje als bewijs zou kunnen laten zien van je inenting. Ja, ga in gesprek met wat wel haalbaar is. Maar dan heb je toch het ministerie wat dat zou moeten doen? Of iemand uit de ambtenarenhoek? Ja, het ministerie zou dat denk ik moeten doen. Of samen met de ontwikkelaars van de app is het op een andere manier mogelijk. Of er is ook een publieksnummer nu waar je naartoe kan bellen om wel een papierverklaring aan te vragen. Maar ook daar merken we van door geluiden uit de achterban dat het vaak misgaat. En ook nog wel lastig is. Ga nou eens vragen aan mensen wat is nou zo lastig en probeer dat op te lossen. Je oor te luisteren leggen bij de samenleving. Dat zouden ze niet alleen voor dit moeten doen. Zouden ze voor alles moeten doen, toch? Ja, zeker. Ja. Maar je hebt ook een DigiD nodig als je hem op papier wil hebben. Dat voor sommige mensen ook nog een hele hobbel. Ja, nou ja, je kan ook met je BSN-nummer bellen naar dat nummer. Hè, want is, en dan je postcode. Maar ja, en dat is natuurlijk ook wel logisch dat je jezelf wel goed moet kunnen identificeren. Maar dat is inderdaad best wel een drempel. Dus misschien zou je ook aan kunnen denken dat er bij een gemeentehuis een punt opent waar men mensen helpt die dit alleen niet uitkomen. Ja, kortom, jullie hebben in ieder geval ideeën genoeg om dat ook op een andere manier te kunnen doen. Als alleen maar die QR-code op je telefoon waar je de telefoon niet voor hebt, bijvoorbeeld. Ja. Dus wat dat betreft kan het allemaal beter gaan. Hebben jullie ook een helpdesk voor informatie? Ja, die hebben jullie natuurlijk altijd, maar ook voor dit soort dingen? Ja, we zijn altijd bereikbaar, hè, voor, tenminste, ik moet zeggen overdag, niet 's avonds. Nee, het weekend ook niet. Nee. Maar we zijn altijd bereikbaar, telefonisch en per mail natuurlijk ook. Dus mensen kunnen altijd naar ons nummer bellen, dat is 030-3400-600. Onze website bezoeken, dat is www.kbopcob.nl en daar kunnen mensen ook naartoe mailen als ze dat willen. Ja, ja. En dan beantwoorden we dat. En daar staat het telefoonnummer ook op die website. Dan kunnen daar staat het telefoonnummer ook op. Ja. Als je de PCOB wil bereiken om iets met die QR-code te doen of op een andere manier je toegangsbewijs te willen krijgen, kan je altijd even terecht bij de KBO-PCOB. Gusta Willems van de oudere organisatie KBO-PCOB, dank voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie allemaal doen. middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Fix me a drink, make it a strong one. Hey, comrade, a drink, make it a long one. My hands are shaking and my feet are numb. My head is aching and the bar's going round and I'm so down in this foreign town. Tonight there's a band, it ain't such a bad one. Play me a song, don't make it a sad one. I can't even talk to these Russian girls. The beer is lousy and the food is worse, and it's so damn cold. Yes, it's so damn cold. I know it's hard to believe, but I haven't been warm for a week. Moonlight and vodka takes me. Espionage is a serious business. Well, I've had enough of this serious business. That dancing girl is making eyes at me. I'm sure she's working for the KGB in this paradise. Ah, cold as ice. Het tekent wel een beetje het sfeertje van dit programma, de late avond Moonlight en Wodka van Chris de Burg. Het gaat niet beter worden, dat vond ook al Treintje Oosterhuis. Zometeen houdt het vakantiegevoel vast met Forest Bathing. Maar eerst is hier Katie Mellowa. First of all, must go your scent upon my pillow, and then I'll say goodbye to your whispers in my dreams. And then our lips will part in my mind and in my heart, 'cause your kiss went deeper than my skin. Piece by piece is how I let go of you. Kiss by kiss will leave my mind, one at a time, one at a time. First of all must fly my dreams of you and I. There's no will break for your and my own sake. Just remember, this is what you chose. Piece of your face. Stukje voor stukje, piece by piece van Katie Melua. Forest bathing, oftewel bosbaden, is een manier om te ontspannen in de natuur. Het is in de jaren 80 in Japan ontwikkeld om werkstress te lijf te gaan. Herman de Bruin gaat bosbaden met coach Ada de Vette. Welkom Ada. Dankjewel. Forest bathing, het heeft met bad te maken en met een bos, een woud. Ja, als ik het goed begrijp. Het is inderdaad de samenstelling van het woord. Ja, forest bathing. Je hoeft daarvoor niet je badpak aan te trekken. Oh. Het gaat eigenlijk om een onderdompeling in het bos. Wat ik doe, ik begeleid mensen in het bos op een wandeling. En dat is niet een gewone wandeling, maar dat is een wandeling met diverse uitnodigingen waarmee mensen worden uitgedaagd om eigenlijk hun zintuigen open te zetten. Maar zeg je dan van, kijk eens naar die paddenstoel of naar dat takje of nou, zoiets? Het gaat, ja, het gaat heel erg om de vertraging. Dus als je dan wordt uitgenodigd, hè, want we noemen het ook geen oefeningen of opdrachten, maar uitnodigingen. Dan ga je een kwartier lang naar een boom kijken. Kijken hoe het water beweegt. Of ruiken hoe het bos ruikt. En dat klinkt heel saai, ja, misschien. Ja. Maar dat is het niet. Nou, dat ja, is het dat, niet. Dat was mijn vraag. Als ik een kwartier naar een boom zit te kijken, heb ik het wel gezien? Ja, misschien ja, na vijf ja, minuten al. Ja, ja, en het is ook een hele bijzondere ervaring. Want dat doen we niet meer in het moderne leven. We zijn te jachtig. We zijn heel jachtig, ja. Ja. En we zitten heel veel tussen vier muren. En met forestbathing ga je er dus echt 3 uur lang op uit. Mm-hmm. Om ja, echt die natuur op te nemen. En daarin te zijn en daar ook heel bewust in te zijn. Precies, de bewustzijn is heel belangrijk natuurlijk. Zeker, ja. En wat word je er dan beter van? Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Want forest bathing wordt ook wel Shinrin Yoku genoemd. Afkomstig uit Japan. Mm-hmm. Daar is het eigenlijk ontstaan in de jaren 80. Als gevolg van een gezondheidscrisis die daar was. Okay. Heel veel mensen die leden aan stress. Doordat de maatschappij daar heel snel veranderd was. Van mm-hmm. eigenlijk een rurale samenleving naar de hoogtechnologische samenleving die het nu is. Je had daar mensen die eigenlijk dood neervielen op het werk. Dood door overwerk. Karoshi wordt dat ook wel genoemd. En in Japan wilden ze daar wat aan doen. En is er een gezondheidsprogramma opgezet. Dat is dat Shinrin Yoku. En dat is ook wetenschappelijk onderzocht dat het stressverlagend is. Ja, ja. Stresshormonen verlaagt, bloeddruk verlaagt. Je wordt er een beter mens van. Je wil mensen daarmee in contact brengen. Dus ja. Je hebt een proefsessie, zou je kunnen zeggen. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, mensen kunnen zich aanmelden en worden dan ontvangen in in de Broekpolder. En dat is op vrijdag 10 september van 10 tot 11 uur. En dan krijgen ze eigenlijk een verkorte bosbadsessie. Ja, ja, want normaal duurt die langer, hè? Ja, duurt het zo'n 2,5 tot 3 uur. Om die kennismaking te hebben, is het goed om daar een uurtje mee bezig te zijn. Ja, ja, ja. En niet zo'n grote groep, neem ik aan? Nee, ja, meestal tussen de 4 tot 8 mensen. Oké, okay, ja. Dat is nog te overzien natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Want je moet ze wel allemaal aandacht kunnen geven. Want wat heb je als coach, doe je dan op dat moment? Nou, als coach treed ik eigenlijk een beetje terug op dat moment. Ik ben dus ook coach, maar bij forest bathing is eigenlijk de natuur de coach. Het is een mooie gelegenheid om mensen weer op een andere manier naar de natuur te laten kijken. En ook tot rust te komen. Zeker, ja. Daar gaat het om. Ja. Een mooi verhaal. Dank je wel. Ja, dank je wel. Ada de Vette, dank voor het gesprek en heel wat succes. Harry Nilsson was dat, and all I think about is you. En dat was de late avond van donderdag 23 september. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Tori Amos heeft het laatste woord. Fijne nacht. Excuse me, but can I be you for a while? My dog won't bite if you sit real still. I got the Antichrist in the kitchen yelling at me again. Yeah, I can hear. Been saved again by the garbage truck. I got something to say, you know, but nothing comes. Yes, I know what you think of me. You never shut up. Yeah, I can hear that. What if I'm a mermaid in these jeans of his with her name still on it? Hey, but I don't care, 'cause sometimes I said sometimes I hear my voice and it's been he. Really deep thoughts. What's so amazing about really deep thoughts? Boy, you best pray that I bleed real soon. How's that thought for you? My screen got lost in a paper cup. Think there's a heaven where some screams have gone. I got 25 bucks and a cracker. Do you think it's enough to get us there? 'Cause what if I'm jeans of his with her name still on it, hey, but I don't care, 'cause sometimes I said sometimes I hear my voice and it's been he. Silent all these years go by, will I still be waiting for somebody else to understand? Years go by, let's hear what you think of me now. But baby, don't look up, the sky is falling. Your mother shows up in a nasty dress and it's your turn now to stand where I stand. Everybody looking at you. You take hold of my hand. Yeah, I can hear them. But what if I'm a mermaid in these jeans of yours with her name still on it? Hey, but I don't care, 'cause sometimes I said sometimes I hear my voice. I hear my voice. I hear my voice. And it's been he. Silent all these years.